اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے اطاعت گزار نہ ہوں گے، اللہ کی حدود توڑنے والے ہوں گے، مجرم ہوں گے، ان سے کیا کہا جائے گا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ اے مجرموں، الگ کھڑے ہو جاؤ، یعنی اہل ایمان کے ساتھ مت ملو، ان کو چھوڑ دو آج. دنیا میں تو رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، کچھ اور اغراض و مقاصد کی وجہ سے تم ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن ساتھ رہنے کے باوجود بھی تمہیں کوئی ان کی طرح اچھا کام کرنا نصیب نہیں ہوا، ان کی صحبت سے تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ان جیسے اعمال نہیں کیے، تو آج تو ساری رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کوئی نسب آپس کا باقی نہیں رہے گا، نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، کوئی یہ بھی نہیں پوچھے گا وہ جو میرے ساتھ تھا وہ کہاں گیا، نہیں، ضرورت ہی نہیں. تو دنیا میں ساتھ رہنے والے اس دن الگ کر دیے جائیں گے. دنیا میں کسی کے ساتھ کاروباری تعلق ہو سکتا ہے، برادری کا تعلق ہو سکتا ہے، کوئی اور کسی معاہدے میں اکٹھا ہو سکتا ہے، کسی جگہ پر کوئی ساتھ بیٹھ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن صرف وہی اکٹھے ہوں گے جن کے عمل ایک جیسے ہوں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، سورة الروم میں آتا ہے، سورة روم میں آتا ہے، يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ، الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ، یعنی اپنے اپنے فرقے کے ساتھ چلے جاؤ، جن کے ساتھ دنیا میں تھے، جن سے تمہاری محبتیں دنیا میں تھی، جن کی طرف تمہیں نسبت دنیا میں تھی، قیامت کے دن بھی انہی کی طرف منسوب ہو جاؤ. اب کیا ہوگا، یہود کا گروہ الگ ہو جائے گا، نصارہ کا الگ ہو جائے گا، مسلمانوں کا الگ ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں وہ بھی الگ الگ کر دیے جائیں، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے نا. المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کا قرب چاہتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے قریب کر دیں گے. اگر ان کو چھوڑ کر کسی اور بزرگ کو زیادہ چاہتے ہیں یا ان کی طرح منسوب ہونا چاہتے ہیں تو ان کے قریب کر دیے جائیں گے. یہ تو ہر ایک کی پھر اپنی اپنی پرائرٹیز ہیں. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو بہت بڑے گروہ بنا دیے جائیں، ایک شیطان کا گروہ حزب الشیطان اور دوسرا حزب اللہ یا حزب الرحمن. اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مجرموں سے، الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا؟ یا بنی آدم، کہ اے آدم کے بچوں، اے اولاد آدم، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ عہد کب لیا تھا اور یہ کس کا عہد تھا اور یہ کون سا عہد تھا؟ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ عہد الس تھا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے جانے کے بعد لوگوں سے لیا گیا، یا پھر وہ وصیت ہے جو پیغمبروں کی زبان سے لوگوں کو کی جاتی رہی، یعنی پیغمبروں نے جو تعلیمات آ کے دیں اور جو لوگوں سے اطاعت کے عہد لیے. الم عہد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا؟ کس بات کا عہد؟ کہ اللہ تعبد الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. اب شیطان کی عبادت کیا چیز ہے؟ یہاں عبادت سے مراد اطاعت ہے، کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو گے. کیونکہ کوئی بھی شخص بذات خود تو شیطان کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن عموماً نماز سے غفلت شیطان ہی کے کہنے میں آ کے کرتا ہے، یا اور بھی بہت سی جو کام ہیں. تو اس سے عبادت کا معنی بھی سامنے آتا ہے کہ عبادت صرف ریچولز کی ادائیگی کا نام نہیں، عبادت ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا نام ہے. اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تمہیں ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی. جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا اور پھر راندہ درگاہ ہوا، تو اس وقت جب اسے نکالا گیا اللہ کی رحمت سے، تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بھی پھر اس انسان کو اب نہیں چھوڑوں گا جس کی وجہ سے مجھ پہ یہ دن آئے. وہ انا بدونی، اور یہ کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، یعنی اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہی دراصل سیدھا رستہ ہے، اسی کی طرف تمام انبیاء بلاتے رہے، یہی جنت تک پہنچنے کا طریقہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور البتہ تحقیق اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے بہت سی مخلوق کو. اس عہد کے باوجود وہ ایک بڑی نسل انسانی یا کثیر تعداد میں نسل انسانی کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا. اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہ رکھتے تھے، عقل سے کام نہیں لیتے تھے، سمجھتے نہ تھے؟ تمہاری عقل نے بھی کبھی تم کو نہ ہوش دلائی؟ کبھی تم نے عقل سے کام نہ لیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی؟ یہ کائنات رب نے بنائی ہے، وہی خالق اور رازق و مالک ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے. اسی لیے تو اہل جہنم کہیں گے نا، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او ناقلو، یا ہم عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس سے تم ڈرائے جاتے تھے. یعنی اب نتیجہ تمہارے سامنے ہے، جہنم تمہاری منتظر ہے. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے رہے. اپنی بے عقلی کا نتیجہ بھگتو، اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کی سزا کا مزہ چکھو. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، منہ پہ مہر لگا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں. یہ منہ پہ مہر کیوں لگائی جائے گی؟ اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ آئیں گے. اس دنیا میں عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ غلط کام کرنے کے بعد جب ان سے وجہ پوچھی جائے تو وہ صاف انکار کر دیتے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں. تو اس وقت پھر منہ سے گواہی نہیں لی جائے گی، ہاتھ پاؤں سے گواہی لی جائے گی. اچھا بولو، تم بتاؤ کہ واقعی یہ ایسا ہوا تھا؟ ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے. اس وقت انسان پریشان ہو اٹھے گا اور پوچھے گا، یہ تمہیں کس نے بلوا دیا، یہ تم کیسے بول پڑے؟ تو ہاتھ پاؤں کہیں گے، انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، اسی رب نے ہمیں بلوایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں ان کے گواہی دیں گے. کس بات کی؟ ہاتھ کس بات کی گواہی دیں گے؟ جو غلط کام ہاتھوں سے کیے گئے ان کی، جس حرام چیز کو پکڑا، جو بھی غلط باتیں لکھی، یا حتیٰ کہ ہاتھوں سے یا انگلیوں سے اشارہ بھی کسی کی طرف برا کیا، یا جو کچھ بھی، کیونکہ ہاتھ ہی تو زیادہ تر کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، ٹچ کرنے میں، چھونے میں، لینے دینے میں، ہر طرح کے کاموں میں. اور ویسے بھی سکن کے اوپر سارے اثرات جو ہیں وہ جذب ہوتے ہیں، سردی، گرمی، ٹھنڈک، ہر چیز سب سے پہلے سکن پہ محسوس ہوتی. تو انسان کی آواز بھی سکن کے اندر جذب ہوتی، تو سکن بھی بولے گی، ہاتھ بھی بولیں گے، اور اسی طرح پاؤں بھی بولیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے. قرآن پاک میں کچھ اور اعضاء کا بھی ذکر ہے، مثلاً کانوں اور آنکھوں کا بھی ذکر ہے. شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی سکنز. ایک اور جگہ پر آتا ہے، تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی. یعنی اگر زبان کو بولنے کی سکت دی بھی گئی تو زبان بھی انسان کی اپنے ہی خلاف بولنا شروع کر دے گی، ورنہ ابتدا میں تو وہ جو ہی عذاب دیکھیں گے جھوٹ بولنا شروع کریں گے. مشرکین بھی کہیں گے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا. پھر جب اس پہ مہر لگا دی جائے گی اور ہر عضو اپنے طور پہ کام شروع کرے گا، تو پھر زبان بھی ان کا ساتھ دے گی. وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ناپید کر دیں، مٹا دیں، ضائع کر دیں، اللہ آئینہم، ان کی آنکھوں کو. یعنی اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا کے رکھ دیں، چہرے ایسے ہو جائیں جیسے سر کا پچھلا حصہ ہو، سارے فگر ختم ہو جائیں. اب آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کی آنکھوں کی جگہ پر پلین سکن ہو تو اس کی شکل کتنی بھیانک ہوگی. تمس جو ہے مسخ کے معنوں میں ہے، یعنی قیامت کے دن تو سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں بھی ان کی آنکھیں سلب کر سکتے ہیں، اس طرح کہ ان کو کچھ بھی دکھائی اور سجھائی نہ دے. فاستبقوا الصراط، پھر وہ دوڑے راستے کی طرف. فأنا يبصرون، تو کہاں سے دیکھ سکیں. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں ان کی جگہ پر مسخ کر دیں، یعنی ان پہ فالج گرا کے ان کو اپاہج بنا دیں کہ اپنی جگہ پر بھی حرکت نہ کر سکیں. فما استطاعوا مضيا، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہو چلنے کی. مضی یا ماضی سے گزرنا، یعنی جانا، کہیں آنے جانے کی بھی ہمت نہ ہو، اپنے بستر پہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکیں. ولا یرجعون، اور نہ وہ پلٹ سکیں نہ لوٹ سکیں. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو راستہ دکھا رہا ہے. مسخ کا معنی ہوتا ہے پیدائش میں تبدیلی، یعنی انسان سے پتھر یا جانور کی شکل میں تبدیل کر دینا. اگر جانور کی شکل میں بدلے تو شکل بگاڑنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر پتھر بنانے کے معنی میں ہو تو بالکل اپاہج بنا دینے کے معنی. تو ایسی صورت میں نہ وہ دیکھ سکے، نہ وہ آگے ہو سکے، نہ پیچھے. آپ خود سوچے کہ ایک شخص جو پوری طرح فالج زدہ ہو اور اس کی بینائی بھی چلی جائے، وہ کیا کرنے کے قابل رہ سکتا ہے؟ فرمایا، جن ہاتھوں پاؤں سے تم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہو، ہم چاہیں تو دنیا میں ان کی سکت چھین لیں اور تم بیٹھے رہ جاؤ، نہ چل سکو، نہ آ سکو، نہ جا سکو، نہ لوٹ سکو، ایک ہی جگہ پڑے ڈھیر کے ڈھیر رہ جاؤ. تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ تمہارے اپنے کنٹرول میں، تمہاری طاقت سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اس کی مثالیں تم کئی جگہ دیکھتے بھی ہو کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بینائی بھی چلی جاتی ہے، فالج بھی پڑ جاتا ہے، اور خاص طور پر ننکس ہو فی الخلق، ساختی پلٹ جاتی ہے. ننکس کا لفظ جو ہے یہ تنکیس سے ہے، نون کاف سین، جس کے معنی ہے اندھا کرنا، الٹا کر دینا. نکسو علی رؤوسہم کا لفظ بھی آتا ہے قرآن پاک میں، یعنی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، من نعمر ہو، اس کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالت میں کر دیتے ہیں. یعنی جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی نشو نما جاری رہتی ہے، وہ آگے کو بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے. جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو نشو نما رک جاتی، کچھ عرصہ تک اسی انرجی سے کام لیتا ہے جو پہلے بڑھ چکی تھی. جب بوڑھا ہوتا ہے، اور عمر ملتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور طاقت آتی، اور ہمت بنتی، اب ریورس گیئر لگ جاتا ہے، سارا عمل ریورس ہو جاتا ہے. انسان غذا کھاتا ہے، جسم کو نہیں لگتی، یعنی یہ لگتا ہے ہر چیز پلٹنے لگ گئی، واپس آنے لگ گئی، آتے آتے آتے پھر بچوں جیسا ہو جاتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے، من عاش اخلقت الایام حدته وخانه فقطاه السمع والبصر، جو شخص زندہ رہے گا تو زمانہ اس کی حدت و شدت کو بوسیدہ اور پرانا کر دے گا، اور اس کے سب سے بڑے دو پر اعتماد دوست، سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت، بھی اس سے خیانت کر جائیں گے. یعنی اس کی آنکھیں اور اس کے کان، جن سے ہم ہر وقت کام لیتے ہیں اور آٹومیٹیکلی لیتے چلے جاتے ہیں، ہم ان پر بہت ڈپینڈ کرتے ہیں. اور اس کا تھوڑا سا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اچھا بھلا دیکھتا دیکھتا چشمہ لگا لیتے ہیں کہ کیا ہوا، آنکھیں تو وہی ہیں، پوری طرح کیوں نہیں دیکھتی. اور پھر اور نظر کم ہوتی چلی جاتی ہے، تو جتنا جتنا بڑھاپا آتا چلا جاتا ہے، انسان کی یہی قوتیں جو کل تک اس کا ساتھ دیتی تھی، اس کا ساتھ چھوڑتی چلی جاتی ہیں، دھوکہ دیتی چلی جاتی ہیں، اس سے خیانت کرتی چلی جاتی ہیں. تو جو جتنا جیے گا وہ اتنا ہی خسارے میں ہوتا چلا جائے گا. ایک اور شعر کا ترجمہ ہے، جو شخص دنیا میں زیادہ زندہ رہے گا، دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی پلٹ جائے گی، یہاں تک کہ جس چیز کو پہلے سچ جانتا تھا وہ جھوٹ معلوم ہونے لگے گا. یعنی انسان اور اپنے بچے بھی ایک طرح سے چھوڑ جائیں گے اور فریب دیں گے اور جان چھڑانے کی فکر کریں گے. اب دیکھیں، جب بچے چھوٹے تھے، کمزور ہوتے، کتنا چمٹتے ہیں ماں باپ، جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اتنا زیادہ چمٹتا ہے. پھر بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنی دیر ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ ماں باپ کے آگے پھر بھی جھکے رہتے ہیں، ان پہ ڈپینڈ جو کرتے ہیں. ذرا ان میں انڈیپینڈنٹ ہونے کی صلاحیت آتی ہے، فوراً نظریں پھیر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں ماں باپ کو. اولاد جیسی چاہنے والی، محبت کرنے والی چیز بھی دنیا میں انسان کو دھوکہ دیتی ہے. ایک نہیں، ہزاروں مثالیں معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، کتنا بے بس ہے انسان، کتنا کمزور ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری سرکاری مشینری جو وقتی طور پہ کام کرنے کے لیے دی گئی ہے، ریٹائر ہونے پر سب واپس لے لی جائیں گی سہولتیں. بوڑھا ہونے پر سب کچھ لے لیا جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سروس لوگوں کو گھر ملتا ہے, گاڑی ملتی ہے اور کئی سہولتیں ملتی ہیں. جب وہ سروس چھوڑتے ہیں یا بوڑھے ہوتے ہیں, ریٹائر ہوتے ہیں, گھر خالی کرنے کا نوٹس آ جاتا ہے, ساری چیزیں واپس لوٹانے کو کہا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنی خاص عنایت سے بطور رحمت ہمیں دیا, حالانکہ ہم اس کو سرو نہیں کر رہے, اس کی عبادت میں کوئی نہیں لگے ہوئے. دنیا کی سہولتیں تو اس کو ملتی ہیں جو اچھی سروس دیتا ہے, اور اگر گڑبڑ کرے تو سہولتیں واپس لے لی جاتی ہیں, جبری ریٹائرمنٹ بھی کر دی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت تک بندے کو یہ ساری نعمتیں دیے رکھتا. بندہ عبادت کرے یا نہ کرے, زبان سے ذکر کرے یا نہ کرے, تسبیح کرے یا نہ کرے, اس کی نعمتوں پہ غور و فکر کرے یا نہ کرے, اس کی قدرت کے کمالات کو دیکھے یا نہ دیکھے, اس کی کتاب کو سنے یا نہ سنے, ان کانوں کو, اس دل کو, اس دماغ کو اس کے کام استعمال کرے یا نہ کرے, لیکن یہ ساری نعمتیں اس کو ایک عرصہ دراز تک دیے چلے جاتی ہیں. اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو دنیا میں دکھایا جاتا ہے, دیکھو چھینی جا رہی ہے نا, واپس لی جا رہی ہیں, ہوش میں آؤ, ایک دن پوری لے لی جائیں گی, پھر کیا کرو گے؟ اور اپنے سے نہیں سبق سیکھتے تو اوروں سے سیکھ لو. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ان کو دکھائی نہیں دیتا؟ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب امانت ہے, واپس جانے والا ہے, اس سے پہلے کہ واپس چلا جائے اسے استعمال کر لو, اس سے کچھ کما لو, کچھ بنا لو آگے کے گھر کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون